कहानी आती है। एक संत थे, वो भिक्षा करने के लिए एक शहर में गए। एक शेर था साधुओं का भक्त, उसे देखा महाराज आए हैं, तो सामने गया, प्रणाम किया, महाराज भिक्षा करो, चलो तो चलो, भिक्षा वैसे गई थी तो भिक्षा कराई महाराज को। उसका महाराज आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर बाप जी खुश क्यों है, इतने प्रसन्न क्यों है, कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, घर नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, परिवार नहीं, ये है ही नहीं, फिर तो खुश हो आप, अकेली होते हुए खुश होते। उन्होंने कहा आनंद का सर्टिफिकेट मिलता है एक, वो हमें दे दिया है, और तो मजा हमारे को मिल सकते हैं। हाँ तुम्हारे को मिल सकते हैं, वो तो सबको मिल सकता है, वो तो सबके लिए खुली है, कोई चाहे जिसको नहीं चाहे इस वक्त नहीं मिलता, चाहे जिसको मिलता है सर्टिफिकेट, तो महाराज हमें मिल सकता है, हमें सकता है, मिल सकता है, परंतु उसकी फीस देनी पड़ती है, दे देंगे क्या पैसे, कितना पैसा लगे, पैसा नहीं लगता, पैसा वैसा नहीं था, पैसा नहीं लगता है, उसमें बड़ी फीस है, उसमें अंग कटते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा है फिर ठीक हो जाता है, पर एक बार सब कट जाता है, अंग कटते हैं, तो महाराज हमारे दे दो, कहे हिम्मत तुम्हारी, हाँ आप कह दो, कह दो मान लेंगे, अच्छी बात है, चलो। तो एक कमरे में बैठ गए, कुर्सी पर महाराज बैठ गए, कुर्सी पर उसको बैठा दे, सामने बैठो, मेरे सामने देखो, सामने देख देख दे, तो नींद आ गई, मैच मेरे को होता है, स्ट्रेस हो, बेहोश हो गया, बेहोश में सुपना आया, उसका कहते तुम 60 मिनट चाहते हो, हम आ दो, चलो हमारे साथ चलो, तो साथ चलो, तो महाराज महाराज आ गया कि बाबा जी पीछे पीछे उससे चलते चलते शहर से बाहर चले गए। महाराज कहाँ जाना पड़ेगा भाई, वो ऑफिस है जहाँ मिलता है सर्टिफिकेट, उस ऑफिस में जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज चलते चलते चलते वो जो मकान दिखता है वो ही ऑफिस है भाई, वही है, वो पहुंचे तो बाबा जी तो चले गए, दरबार ने रोक दिया, बोला चलो, अरे भाई रोकता है, रोक देते महाराज मेरे को रोकते हैं, भाई जी तो इसका टैक्स दे दो, टैक्स इसका है कि कान काटने पड़े, कान कान काटा काटते हैं, कहते कान काटते हैं, मेरे कान तो कटते हैं भाई, फिर दादा आनंद का साइड में गया तो कान तो कटे गई, कान कटवा लिया, आगे चले, आगे चले तो दूसरे तरफ जाया, बाबा जी चले गए, उनको रोक दिया, ये क्या बात है, कि इसमें है हाथ कटेंगे, कहते महाराज हाथ काटते हैं भाई, 60 मिनट लेना हो तो कटना तो पड़ेगा ही, हाथ कटवा लिए, अगर चला गए फिर तो जाए, कहते क्या बात है, जीभ कटेगी, कहते महाराज जीभ कटती है भाई, 60 मिनट आनंद का लेना तो जीभ तो कटनी पड़ेगी, अब नाक कटेगा, तो महाराज नाक कटते हैं, हम कटे दो नाक काटे, अब ये 5 वर्ष में 5 दरवाजे है, उसमें जाते हुए कहा अब तो माथा कटेगा, यहाँ से माथा कट गया जा, मेरे तो मर जाएंगे, हम तो माथा सब 60 मिनट तो माथा तो कटेगा, नहीं मत नहीं कटाया हम तुम्हें, ऐसा किया जग गए, जग गए शान बाबा जी बैठे, अरे 60 मिनट मिल जाता, महाराज तो कैसे मिल जाता, माता कट जाए किसको मिल जाता, मैं तो मरी जाता किसी फीस तुम्हें बात करी, अब नहीं वो तो हो गया, उसमें दर्द हो जाता, और फिर चल दिए, तो ये कहानी है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले कान काटते हैं, छोरा छोरी कहते हैं तो कान काट ले बाबा जी, कान काट रहे हैं, कान काट रहे हैं। तो कान कटता है ये पहली चीज है, मनो कानों से सुनते हो अब तो फिर सिर सारी बात नहीं सुनो, हमारी बात सुनने लग जाओ। कान कट गया पहले दिन कटता है तो फिर भी हिम्मत कर है, चलो भाई चलो कोई बात नहीं है, कान कट गया कट गया, आगे चलेगा हाथ कट जाएगा। हाँ या काम धंधा संसार का कमजोर हो जाता है, समय लगता है सत्संग में तो हाथ कट जाता है, हाथ कट जाती फिर चलो फिर जगह अगर चलो अगर जीव कटेगी। अब संयम हो गया बोलने चलने में, निंदा कर दी नहीं करना, बकवाद नहीं करना, ये सब जीव कट जाएगी, एक भगवान में लगना जीव कटी आगेगा अभी ना कट जाएगा। अगर सब निंदा करे तो गए साधु हो जाते हैं, अब बेकल आदमी कहेंगे समझते है ही नहीं साधुओं के पास नुकसान, पहले कमाया हुआ कल खा जा और नया कमा ले नहीं, बैठक बाबा जी गुरु खड़ो बैठे कुछ काम नहीं करते और लोगों में निंदा होती है। देखो बाबा जी बने साधु बाबा बने हो ऐसा काम करते हैं तो बाबा जी होते हैं, वो अहंकार करता है अहंकार, यो खाद नाक है अहंकार कर जाता है, अहंकार नाक है कट जाएगा भाई, उसमें नाक कटा जाकर कोई बात नहीं है। और नाक कट गया नाक के बाद में अहंकार आया, तो नाक कट जाएगा तो अहंकार मैं जो बात हूँ मैं हूँ जानकार हूँ मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ये कटने के बाद मिलता है, तो वो कह दिया वो कटते ही बस नहीं ऐसा कह दिया बस फिर अब नहीं मिलता। तो अहम है ये निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, कर्म योग में भी निर्मोह निरहंकार है, भक्ति योग में भी निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये अहंकर्ते से सर्टिफिकेट मिलता है, वो अहंकर्ना बड़ा मुश्किल है, हमारी लज्जा है, हमारा मान है, हम कुछ है, ये बड़ी कठिन फांसी है। ये कटे तो सर्टिफिकेट दिया आनंद का, फिर आनंद आनंद हो जाए। अरे बीच कटते है नहीं, ऐसा है जो मजदूर है कटते नहीं, एक बार कटते फिर ऐसे हो जाते हैं, पहले कह दिया हुआ पहले हो जाएगा ठीक, पर एक बार कटता पड़ता है। तो ये अहंकार मिटना नहीं कठिन है सबसे, अहम मैं हूँ जहाँ अहम गल जाए निर्ममो निरहंकार से शांति मती शांति जल जाती, अहंकार निर्मो निरहंकार से शांति मती गति, कर्मयोग में भी है भक्ति योग में भी है ज्ञान योग में भी है। तो अहंकर्ता है ये बड़ी पीड़ा है, इसमें बड़ी भारी पीड़ा क्या है, खत्म ही हो जावे संसार में कुछ रहे ही नहीं, कुछ मान बढ़ाई आदर सत्कार कुछ हमारा नशा छसा जाति है बिरादरी है लोगों में हम भी कुछ हैं ऐसे थोड़े ही उसे हम हैं, ये कटे तो बोलता है बड़ा बड़ी मुश्किल है ये फीस, और तो फीस दे देगा उसमें हिम्मत चाहिए, पहले तो कान कटना ही मुश्किल, कान कट जाए हाथ कट जाए मुश्किल है, परंतु अंत में सिर कट जाए तो फिर तो शांति मिल जाए। तो सिर है सब में अहंकार मैंपन हो ये कटने शांति मिलती है, नहीं वो नहीं करते, अरे करता कुछ नहीं है, है जो तुम रहते हैं एक बार कटता है। अहम क्या है, मान है बड़ाई है आदर है सत्कार है, मान आदर सत्कार शरीर का होता है, बड़ाई प्रशंसा ये अहम की होती है, मान सत्कार तो शरीर तक ही रहता है, अरे अहंकार मरने के बाद रहता है, मरने के बाद हमारी ऐसी बात हो जाए हमारी कीर्ति रहे, मारवाड़ी भाषा घीतला गीतला फिंतरा कहा तो पुस्तक लिख दी जाए तो लोग पढ़ेंगे वैसे महात्मा थे, अथवा मकान में जाए स्मारक बना दिया जाए तो लोग दे रहे हैं एक गीतला फिंतरा इससे गुजरे थी इज्जत, इनको छोड़ दे फिर तो साफ फिर तो आनंद ही आनंद है। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त निर्मल को निरंकार में ब्रह्म स्थिति वो मैं की स्थिति नहीं रहे फिर ब्रह्म स्थिति रहेगी निर्मो निरहंकार शांति तो ये पीस लगती है भाई तो किसी की हिम्मत होती फिर डरनी पड़ेगी अगर चाहते हो उसको हमारे में समझ जाए शांति मिल जाए शांति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर ऑफिस मिलता है और पौधे थोड़ी फीस देनी पड़ती है रोजों में फीस हुआ निर्मो निरहंकार ऐसी कहानी आती है कई कहानी आती है यानी माता मैनावती की बात भी ऐसी आती है साधु जाते थे परीक्षा देने के लिए मैनावती ऐसी माँ थी बेटे को 12 वर्ष की उम्र मेरी मैं तो बालक हूँ चेला ना था उसे तो संधाते थे कहते कैसे है उनकी परीक्षा नहीं याद करती है कई तरह की बातें सुनी है याद तो पूरी नहीं है आते चलो ठीक है बना फिर वो जाते तो गांव में जाते भिक्षा करने के लिए तो एक बार गया नान कर दी दो बार गया तेज हो जाते तो एक दिन भिक्षा लेकर जा रहे थे आदमी ने कहा कि वो भिक्षा हाथ में ली हुई है ऐसे देना भिक्षा करा दी हमारी तेज हो गए तो ऐसे कई परीक्षाएं होती उस पर तेज हो जाती वो साधु अच्छे होते अपमान कर दे मान कर दे एक सज्जन थे संतों के बड़े सेवा करने वाले तो संतों को बुलाते थे तो कई दिन सत्संग करो एक दिन क्या हमारा हमारे घर पर पधारो भिक्षा के लिए जब मैंने कल को भी पाया अच्छा ठीक है कहे तो आदमी को कह दिया वो करेंगे या कहाँ आए हो तुम कहते मैंने बुलाया ये भिक्षा और शरीर आ गए ये घर तो यही है कहाँ जा रहे भीतर में अरे यहाँ थे निकाल दिया भिक्षा चले गए जो शिकवा देगा फिर गया महाराज पता नहीं आप भिक्षा नहीं बताए कि मैं आया तो था भाई तो फिर क्यों नहीं आए मैं तो भीतर बैठता आप आए ही नहीं आया नहीं वहां गए तुम चले जाओ यहाँ से इस बात में पैसा चला आया और जो भिक्षा कर दी आ गया यहाँ तो महाराज कल आप पधारो कल पधारो आप भिक्षा देंगे ठीक बात है। दूसरे दिन गए भाई क्या बुलाया है किसने बुलाया है कि बड़े सुख तो नहीं आकर दे कर नहीं कल आया फिर कह दिए फिर तो मैं नाक है नहीं क्या कर रहा है जा यहाँ से चले गए मैं आज भी नहीं आया मैं आया तो था भाई ना कह दिया क्या कर रहे तीन बार इसने भेज दिए तो फिर गया फिर चला गया अब चरणों में गिरा महाराज मेरी बड़ी अपराध होगी भूल अब माफ करना मैंने जो समझा कि संत कैसे का देखा तो आप तो बड़े तेरे वृद्ध हो बड़े त्यागी हो आप कि त्यागी क्या है भाई तो महाराज ऐसा आपका अपमान किया और फिर भी आप आ गए दो बार तीन बार अपमान किया फिर आ गए देखो कुत्ता होता है ना उस तो तो, तो, तो, तो रोटी दिखाओ तो आ जाए इधर उधर सह जाए तो आ जाए ये तो बात कुत्ते में ही होती इनमें क्या बड़ी बात इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है टुकड़ा देख आ जाओ और टुकड़ा देख हमें आ जाओ नहीं टुकड़ा मिले खा ले ये तो कुत्ते की बात है इससे कोई बड़ी बात नहीं है ये तो इस तरह से परीक्षा हो गई साधु की तीन जगह पहचान असली साधु कबीर साधु संत की तीन जगह पहचान का पंगत का पाती है का पूजा का पाती है का सम्मान क्या है का पूजा का पाती है सम्मान जहाँ आदर सत्कार होता है तो उसमें निरादर होने से होती है अथवा पान पंक्ति में बैठे तो पंक्ति से उठा दे तो होता है अथवा अपमान करते तिरस्कार कर दे तो होता है तो ऐसे साधु की पहचान होती है तो वो साधु वाचे ग्रस्त हो साधुओं का तो दृष्टांत इसलिए देते हैं, साधुओं में संत हुए हैं, नदी सबके लिए है। जो उस परमात्मा उत्साह है तो भाई मान बढ़ाए, इज्जत स्वच्छ होनी पड़े, या फिर कम नहीं जाती, फिर इज्जत फिर बढ़ जाती है, परंतु तो एक बार तो फीस लगती है, फिर तो इज्जत बहुत बढ़ जाती है। आज कबीर जी के जश गाते हैं, गोस्वामी जी महाराज जी की रामायण पढ़ते हैं, फिर तो फिर दूसरों से ज्यादा इज्जत हो जाती है, परंतु तो एक बार तो लगती है। तो ऐसी हिम्मत होती है तो संत होता है, वो फिर पक जाता है, फिर पक हो जाता है। तो निर्मो निरहंकार से शांति मिली गति, तो कर्म योग से शांति मिलती है और भक्ति योग से परमात्मा प्रेम मिलता है, और ज्ञान योग से तत्व ज्ञान होता है। उसमें भक्ति भी आती है, तत्व ज्ञान होता है, उसमें भी ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोच न कांक्षे समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति में लगती पराम परा भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम की प्राप्ति। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 दिसंबर 1997 प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरे राजस्थान में हुआ। राम